จริงจะไม่คุยโวโอ้อวดคนรู้จริงเห็นจริงเขาจะไม่พูดสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาสามัญไม่รู้ด้วยเขาจะไม่พูดพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดอะไรขึ้นมาก่อนถ้าหากมีพระสาวกองค์ใดไปรู้เห็นตรงกับที่พระองค์เคยรู้เคยเห็นมานำเรื่องมากราบทูลถามว่าเรื่องอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมพระองค์จะเอาผู้นั้นเป็นหลักฐานพยานในการเทศนาเช่นอย่างนางกุลธิดาคนหนึ่งเอาดอกบัวขม4 ดอกจะไปบูชาพระสถูปเป็นที่บรรจุพระอัฐิของพระพุทธเจ้าวิปัสสีทีนี้แกก็วิ่งตามหลังเข้าไปไม่ได้พิจารณาถึงทางว่ามันจะมีอันตรายอะไรบังเอิญโคลูกอ่อนมาขวิดแกตายในขณะนั้นยังไม่ได้ไปบูชาแล้วแกก็ไปเกิดในสวรรค์มีวิมานทองอยู่สูงถึง12 โยชน์เครื่องประดับตกแต่งล้วนแต่สีเหลืองเสร็จแล้วพระโมคคัลลาไปพบแกเข้าไปเห็นสมบัติแกมากมายกายกองเลยถามนางทำบุญอะไรจึงได้มีสมบัติมากมายแกก็เอียงอายเพราะว่าแกทำบุญนิดหน่อยเพียงแค่เอาดอกบัวขม4 ดอกจะไปบูชาแล้วก็ยังไม่ได้บูชาซิ้วด้วยซ้ำไปตายกลางทางแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่อยากบอกแต่พระคุณเจ้าเคี่ยวเข็นทนไม่ไหวก็ต้องบอกพอบอกแล้วพระโมคคัลลาก็นำเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพอกราบทูลเสร็จปั๊บโมคคัลลาเธอไปรู้ไปเห็นมาแล้วจะมาถามเราทำไมเรียกพระภิกษุสงฆ์มาประชุมกันเราจะแสดงธรรมนั่นแหละพระองค์จึงจะพูดสาวกสมัยปัจจุบันนี้มันเก่งกว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมนี่ก็มาปฏิบัติกับอาตมานี่จะไม่ให้เกิน7 วันครูบาอาจารย์ของเรานี่ก็มีหลายองค์เคยชักชวนหลวงพ่อไปอยู่ด้วยไปอยู่กับผมไหมล่ะอย่างท่านเนี่ยจะไม่ให้เกิน7 วันจะให้สำเร็จแต่ไม่ทราบว่าพระคุณเจ้านั้นสำเร็จอะไรภายหลังมาผู้ที่มาชักชวนเราให้ไปปฏิบัติด้วยจะให้เราสำเร็จภายใน7 วันเนี่ยภายหลังนี้ท่านก็สึกไปเป็นคารวาสไปมีครอบครัวเหมือนกันไม่รู้ว่าท่านเอาความรู้ความเข้าใจอะไรมาพูด